boyani na yo pamba teo Tiyo bamba na baleki mingi umboyo Kanisa la vie leloyo Tango tozwa na kinyoso yo bungie Papasi tomo ninga na yo Lelo bongwa na unga moto mabeu Oko kanisa nga soki lelo boinga Ba oyo bako siyo bango bako profite Salama yele ho sheri mboyo Kanisa musika to uti Oko kanisa nga soki lelo boinga Ba oyo bako siyo bango bako profite Salama yele ho sheri mboyo Kanisa musika to uti Keri malala Bon management Bon zalak Oko kanisa nga soki lelo boinga Ba oyo bako siyo bango bako profite Salama yele o sheri moyo he Kanisa musika touti Oko kanisa nga soki lelo boinga Ba oyo bako siyo bango bako profite Salama yele o sheri moyo he Kanisa musika touti Mama, bonne consolation. Absence na yo, donc il y est tour matin gayo. Songe langaye, nana koluka yo. Songe langaye, na sala nini ho. Na mapasa. Kolinga na yo. Oh, kitoko na yo, chéri. Oh, esale na yo, mama. Chéri na ngambo yo yo. Bisu ya motema Naleli sheri bisu ya motema Zonge langa ye Zonge langa mama Mwana mama ye Oh sheri nanga Maboko polele Mboyo salinga nini mama Mboyo tiyanga wapio Zongeli nando mama, bona consolation Absence na yo, no kiye turma tenga yo Zongeli nangaye, nana koluka yo Zongeli nangaye, na sala nini ho Sheri nangayo, itoko na yo sheri Oh, ezale na yo mama Bisu ya motema Naleli sheri bisu ya kitoko Sheri nangaye tu m'as dessus sheri Zonge langama Sheri nangaye bisu ya motema Zonge langa Oh, sheri nangyo Bisu Mwana, ma, chérie na ka mama o bisu ya motema naleli chérie bisu ya motema o zonge langa ye zonge langa maboko polele moyo salinga nini mama o moyo sianga wapi o Oh, oh, isale na yo mama Bizu na ngambo yo yo Kitoko na kufae Naleli chéri bizu ya motema Zonge langa ye Zonge langa ha, mama Mwana mama Maboko polele Moyo sali na linye Mama Moyo Ouais, et quoi qu'il y ait